الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد أخرج الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه في جامعه، واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. أنا سمع متومي صلى الله عليه وسلم كتب حديث: رغم أنف رجل، أي خاب وخسر وذل وعجز ولصق أنفه بالتراب، أنكي قوى آل خسارة أشيندوي هو ياك يمبتان نمشانغ. هيني دعاء ضد ياك كتك رسول عليه الصلاة والسلام. Nani huyu? Anasema: man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, yule ambaye nitatajwa mbele yake alafu asinisalie, angukie pua, ale hasara, afeli, adhalilike, khaba wa khasira wa dhalla wa ajaz ولصق أنفه بالتراب، أم باي أتتاج الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام ألاف أسم صليه، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، أنك يقوى yule mtu ambaye ameingiliwa na mwezi wa Ramadhan, ash-shahrul karim, ash-shahrul mubarak, ambaye amefikwa na mwezi wa Ramadhani kisha ukatoweka mwezi wa Ramadhan ilhali hajasamehewa madhambi yake, afeli, apate hasara, adhalilike huyo, ashindwe mtu huyo na pua yake iguse mchanga, kwa maana aanguke huyo aliyeingiliwa na Ramadhan, ikatoka Ramadhani hajasamehewa. Waraghima anfu rajulin, na aangukie pua yule mtu ambaye adraka indahu abawahu alkibara falam yudkhilahu aljanna, mtu ambaye wazazi wake wawili, baba yake na mama yake, wamepatwa na mazingira ya utu uzima, wamefikwa na hali ya uzee, mbele ya kijana huyu anaishi na baba yake au anaishi na mama yake au anaishi na wao kwa pamoja, watu wazima, wazee, vikongwe. Falam yudkhilahu aljanna, wazazi wake wawili wakawa hawakumwingiza peponi, hawakuwa sababu ya yeye kuingia peponi, hakuwasimamia wazazi wake ipasavyo, hakuwatendea wema, hakuwafanyia ihsani, hakuchunga juu ya radhi zao, akatafuta radhi za wazazi wake, wakafa wazazi wake wana kinyongo na yeye. Ridha ar-rabb fi ridha al-walid, radhi za Allah ziko sambamba na radhi za mzazi, na ghadhabu za Allah ziko sambamba na ghadhabu za mzazi. Haya ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kawapata wazazi wake utu uzimani, hawakuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi, hakusimamia wajibu wake. Allah alipotaja haki zake kwenye Qur'an, thumma thanna, kisha kwa nafasi ya pili akataja haki za wazazi wawili, akasema subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, alafu akataja haki za wazazi wawili, wa bil walidaini ihsana, akasema imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, أم حكم ملواك, أي قضى بمعنى حكم, قضى بمعنى وصى, أم وصي, qadha bimaana amara, ameamrisha, amra ijab, amri ya lazima, ya kwamba msimuabudie yeyote isipokuwa yeye, na ameamrisha kwamba wazazi wawili wafanyiwe wema. Wakisema ulama, ameutaja wema Allah munakara, wabilwalidaini ihsana, ili ingie kila itakayoitwa ihsani kwa wazazi wawili. Ya imma wafikie utu uzima wazazi wako wawili ukiwa nao, mmoja wao au wote kwa pamoja, wakiwa kwenye mazingira hayo kuna kiaina cha usumbufu chatoka kwao, unampa hili hataki, unampa kile hakitaki, unamwambia twende haendi, unamwambia dawa hataki, kwa maslahi yake. Huenda wakafikia hivyo, basi istokee katika hali ya kukasirika kwako, katika hali ya kughadhibika kwako, katika hali ya ubinadamu wako, ukawaambia uff. Wanasema ahlul ilm neno uff ya imma kuguna au kumnyusa au kumsonya au ukasema ah. Mzazi haambiwi ah, wala tanharhuma, na wala msiwafokee wazazi wenu, usiinue sauti yako mbele yao. Waqul lahuma qawlan karima, semeni na wazazi wenu maneno matukufu, maneno mazuri yenye heshima na taadhima. Waghfir lahuma janaha dhulli min arrahma, washushie wazazi wako ubawa wako wa udhalili. Dhalilika mbele wazazi wako, kuwa duni, alafu waombe dua, sema rabbi arhamhuma kama rabbayani saghira. Atakee wadiriki wazazi wake wawili, wasiwe sababu ya yeye kuingia peponi, wote wawili au mmoja. Ameshaombewa dua mbaya na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haki za wazazi baada ya haki ya Allah. Wawasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Tumemuhusia sisi mwanadamu, tumekuwa na maagano naye, ahidna ilayhi waja'alnahu wasiyatan idda sanas'aluhu an alqiyam biha, tukajalia maneno yetu haya kwa mwana Adam ni maagano yetu kwake yeye, ni wasia tuliyoweka kwake yeye. Tutakuja kumuuliza siku ya kiyama, vipi aliusimamia, ahafidhaha am dayaaha, anishkur li, kwamba nishukuru mimi mola wako, biqiyami biubudiyati, kwa kusimamia ibada zangu, nishukuru kwa kusimamia ibada zangu, wa adai hukuki, nishukuru kwa kutekeleza haki zangu, na kwamba usitumie neema zangu kwenye maasiya. Huu wasia wa Allah kwa kila mwana Adam. Waliwalidaik, tukamuhusia kadhalika kwamba na wazazi wako wawili, simamia haki zao, sema nao maneno malaini, alkalami layin bilkalami aljamil bilihsani ilayhima bilqawli walfi'li ilayya almasir, marejeo, marejeo yako ewe Adam, ewe mwana wa Adam, ni kwangu mimi, kwa maana utarudi kwangu, utarudi kwa yule ambaye amekupa huu wasia. Raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu alkibara falam yudkhilahu aljanna walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Katika hadith, ameangukia pua yule ambaye ataingiliwa na Ramadhani na ikatoka Ramadhani kabla an yughfara lahu, kabla ya yeye kusamehewa. Ayuha nasu ibadallah, ni jambo maalum kwa kila insani kwamba mwezi wa Ramadhani ni shahru tawbati wal istighfar, shahru siyami wal qiyam. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa tauba, ni mwezi wa istighfar, ni mwezi wa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuyasemi haya kwa mujibu wa ile hadith kwamba mwanzo wake ni rahma, kisha katikati yake ni maghfira, kisha mwisho wake ni itqu minan nar, fa huwa hadithun dhaif. Lakini mwezi huu yanapatikana yote mwezi huu. Hupatikana arrahmat wal barakat, mwezi huu hupatikana kadhalik annafahat. Mwezi huu ni ashharu tauba wal istighfar. Hivyo ni wajib ala al-insan, wajib ala kulli muslimin, ni wajib kwa kila muislamu atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi huu ni mwezi wa tauba, kwa kuwa yule ambaye itatoka Ramadhan hajasamehewa madhambi yake aelewe kwamba ana dua, ana dua mbaya kutoka kwa ar-rasul al-akram alayhi salatu wassalam. Raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadhan thumma salaha qabla an yughfara lahu. At-tauba wajibatun ala al-mukallafin, tauba ni jambo la wajib kwa kila mukallaf, kwa kila aliyekuwa baligh, kwa kila aliyekuwa na akil, kwa sababu yeye huyo, kwa sababu yeye huyo ni mwenye kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ibn adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tauba ni wajiba liqawli Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, tubieni kwa Allah kwa pamoja enyi waislamu, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Tubu ila Allah, wanasema ahli ilmi kupitia hii aya kwamba at-tauba wajibatun ala al-mukallafin. Amesema al-imam Abu Tahir Majduddin Muhammad ibn Yaqub ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Umar ibn Abi Bakri ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Idris al-Shirazi al-Ma'ruf bil-Fayruz Abadi rahmatullahi alayhi. Ana sama wa hadhihi al-ayatu fi suratin madaniya. Aya hii imeshuka katika sura ya Madina madaniya. Khatab Allahu biha ahla al-iman, aliyo wazungumza Allah watu wa iman, kawazungumza katika aya hii watu wenye iman, khiyara al-khalqi, wabora wa viumbe, as-sahaba al-akarim. Anasema baada imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim, baada imani waliokuwa nayo, baada ya subra walizokuwa nazo, baada ya hijra walioifanya, baada ya jihad walizoshiriki, mbali na yote haya matukufu yaliyo mema, bado Allah tabaraka wa taala anawaambia watubie kwake subhanahu wa taala. Thumma allaqa al-falaha bit-taubati ta'liqa al-musabbabi bisababihi wa ata bi'adati la'alla al-mush'irati bit-taraji idhanan bi'annakum idha tubtum kuntum ala raja'i al-falah fala yarju al-falaha illa at-ta'ibun ja'alana Allahu minhum. Hana sama al-imam al-Fayruzi Abadi rahmatullahi ta'ala alayh, kisha akasema rahmatullahi alayh, qala ta'ala wa man lam yatub fa'ulaika humu dhalimun, wasiyatubia basi hao ndio watu madhalimu. Aya Allah katika suratul hujurat anasema wa man lam yatub fa'ulaika humu dhalimun. Anasema qassama al-ibad ila ta'ibin wa dhalim wa ma thamma qismun thalithun al-batta. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amewagawa waja sehemu kuu mbili, ila ta'ibin wa dhalim, kwamba yuko ambaye anatubia na yuko dhalim. Anasema wa ma thamma qismun thalithun al-batta, hakuna fungu la tatu, imma awe ni ta'ib au awe ni dhalim. Anasema na amelitaja wa auqa asma dhalim ala man lam yatub, na ameliweka jina la aliyedhulumu kwa yule asiyetubia, kwamba asiyetubia ni dhalimu. Anasema al-Imam al-Fayruzi Abadi wala adlama minhu, na wala hakuna mtu dhalimu mkubwa atakayemshinda asiyetubia, lijahlihi bi rabbihi wa bihaqqihi, kwa kutokumjua kwake huyu mola wake na haki zake, wa bi'aibi nafsihi wa afati a'malihi, na aibu za nafsi yake na maafa ya matendo yake mabaya. Hakuna dhalim atakayemshinda huyu. Ameyasema hayo al-Fayrus Abadi katika Basair Dhawi at-Tamyiz rahmatullahi ta'ala alayhi. Na akasema Ibn Adil fi al-Lubab fi ulum al-kitab, anasema rahimahullah, amara bit-taubati wa hiya fardun 'ala al-a'yan fi kulli al-ahwal wa kulli al-azman. Ameamrisha Allah toba katika hizi aya, na toba ni faradhi kwa kila mmoja. Toba ni faradhi kwa kila kichwa, katika hali zote na katika zama zote. Na akasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi fi madarij as-salikin, anasema al-mubadaratu ila at-taubati min adh-dhanbi fardun 'ala al-fawr, kuharakia kutubia juu ya dhambi ambalo mja amelifanya ni faradhi ya haraka. La yajuzu ta'khiruha, haifai kuichelewesha toba. Faman akharaha haswa bitta'khiri, atakayeichelewesha toba ataingia kwenye maasia mengine ya kuchelewesha toba. Fa idha taba min adh-dhambi, ikitokea mja ametubia juu ya dhambi, bakia alayhi taubatun ukhra, anabakiwa na toba nyingine. Wa hiya taubatuhu, nayo ni toba yake, bitta'khiri, kuchelewesha ile toba katika wakati wake. Kuchelewesha kutubia ni dhambi. Ukitubia juu ya dhambi fulani ambayo kwamba umelifanya kwa kuchelewa, una toba nyingine juu ya kuchelewesha toba, kwa sababu tauba ni fardhun ala al-fawr, ni faradhi ya haraka. Ayuha an-nas ibadallah, natubu ila Allah min ash-shirk. Katika mwezi huu wa Ramadhani tutubie kwa Allah kutokamana na shirk. Inna ash-shirka la dhulmun adhim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na al-bid'ah. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, atakayezusha katika dini yetu hii lile ambalo halimu atarejeshewa na adhab kwa kuwa amemkhalif Rasul alayhi salatu wassalam. Anasema Rabbuna subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَتَحَذَارِ وَنَوْكُوَنْدَ كِنْيُومَ نَمَا إِلَكَيْزُ وَيَمْتُومِ صلى الله عليه وسلم وَسِيجَ وَكَبَطْوَنَ فِتْنَةٌ أَوْ وَكَبَطْوَنَ عَذَابُ كَالِئِنَ يَؤْمِزَ. نتوب إلى الله من الربا, تتوبيك الله كتكمان الربا, أن يكون ربا أم لعنيوة anayekula riba malun fi taurati wal injili wal quran, yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Anasema subhanahu, walladhina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Atakayejiliwa na mawaidha yanayoharamisha riba kutoka kwa mola wake akakoma, falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fayantakimu Allahu minhu wallahu azizun dhu intiqam. Ayuha nasu ibadallah, tutubie kwa Allah min arriya, kutokamana na ria, kufanya amali njema kwa ajili ya kuonesha watu na kutaka kusikia wanasema nini kuhusu wewe. Amesema Mtume sala Allahu alayhi wasallam, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, kubwa zaidi ambalo naliogopa kwenu ni ushirikina mdogo. Akaulizwa ni upi huo, akasema ar-riya. Tutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala min uquqi al-walidain, kutokamana na kuwafanyia utovu wa adabu wazazi wawili. Tutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala min adha aljar, kutokamana na kuwaudhi majirani. anasema mtume sallallahu alayhi wasallam mazala jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu, hakuacha kuwa jibril kila anaponijia ananihusia juu ya jirani mpaka nikadhani ya kwamba jibril atampa sehemu ya mirathi jirani yangu nikifa. Walhamdulillahirabbil alamin.